Thank you. Hogy is van a tárgyat? Megyek, hova akarok. Hülyeséget. Thank you. keresik egymást. Én nem vagyok turista, ezt szeretjem. Én nem tudom, sem fogok lenni. Nem kell. Már megint próbálkozott össze, hogy amit miért. Én ezt érsz már. Most már vagy észre, most is beteg vagy mindig. Nem vagy normális. Most is parancsol a cénekel mindig. Nem tudsz észre ezt érni? Продолжение следует...